أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasibi müyesser eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz ve bugün Allah'ın dini ile alakalı sizlerle bir takım şeyleri paylaşmak istiyoruz. Değerli kardeşler, muhakkak ki insanlar beşer olmaları hasebiyle, insan olmaları hasebiyle yanlış yapmaya, hata yapmaya müsait birer varlıklardır. Beşer olmaları hasebiyle hata yapmaya, yanlış yapmaya müsait varlıklardır. Binaenaleyh hiçbir meselede mütekamil yani kamil bir vasfa sahip bir insan düşünmek mümkün değildir. Mütekamil denildiği zaman yani kamil bir vasfa sahip bir kimsenin düşünülmesi mümkün değildir. Hatta mütehassısı olmuş olduğu bir meselede dahi insan hata sahiptir. Yani neyin üzerinde ihtisas yapmış, neyin üzerinde senelerce çalışmış ise bu kimse o işinden dolayı bile hata yapmaya müsaittir. Yani onda bile hata yapar. Beşerdir çünkü. Bu beşer için umum bir haslettir. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu haslete sahip olan insanların herhangi bir konuda, özellikle de dini konuda, dini meselelerde bir delile dayanmadan, bir nasla dayanmadan biz mütekamiliz, biz hatasızız veyahut da en doğru biziz gibi ifadeler kullanarak kendi kendilerini haklı göstermesi veya diğer bir ifadeyle tezkiye etmesi yanlıştır. Yanlıştır. Hasreten altını çiziyoruz. Herhangi bir delile dayanmadan, herhangi bir nasla dayalı olmadan biz mütekamiliz, biz doğruyuz, biz haklıyız diyerek kendi kendini tezkiye etmesi kesinlikle yanlıştır. Hele hele özellikle bütün çarpıklığı ile karşımızda arz-ı endam eden, yaşadığımız şu toplum içerisinde herhangi bir araştırma yapmadan bu gibi ifadeleri kullanmamız daha yanlıştır. Daha yanlıştır. Rabbimiz Allahu Azze ve Celle Necim Suresi ayet 32'de فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ Sakın kendi kendinizi tezkiye etmeyin. Yani nefislerinizi tezkiye etmeyin. kendinizi temize çıkarmayın. Huve a'lamu bimen ittaka. O hanginizin daha güzel korunduğunu daha iyi bilir. Şimdi bu ayeti celile açık ve net bir şekilde hiçbir nefis kendi kendisini tezkiye etmeyecektir. Başta söylediğimiz gibi biz doğruyuz, biz haklıyız. Efendime söyleyeyim, mütekamiliz. İsabetliyiz. Bu sözü söyleyemez. Söyleyebilmesi için farkındaysanız orada da altını çizdik. Herhangi bir delile dayanmadan bunu demeyecektir. Söyleyebilmesi için delilini ortaya koyacaktır. Dolayısıyla bunun adı kendi kendimizi tezkiye değil, bu sefer bizi Allah tezkiye etmiş olur. Öne sürmüş olduğumuz o şeyin haklılığını Allah söylemiş olur. Hadiste Resulü söylemiş olur. Binaenaleyh yine tabi Allah Azze ve Celle o tezkiye etmiş olur. Yani değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de ifade edildiği gibi siz kendi kendinizi temize çıkararak biz doğruyuz, biz isabetliyiz veya kurtulacak olanlar bizleriz diyerek kendinizi avutmayın, kendimizi avutmayalım. Şimdi burada antiparantez, böyle bir sohbeti yapma ihtiyacı veya böyle bir sohbetin şu an zamanı, zemini, yani neyle bağlaştırılarak bizlere anlatılıyor denilir ise, yine bu parantezin içerisinde hani bildiğiniz gibi biz kitap sünnetle amel eden insanların yeni olmayıp da yeni duyduğu meseleleri karşısına çıkaran kimseler olduğumuzdan dolayı biz böyle bir mukaddime yapmamız gerekir bu insanlara. İşte bundan dolayı bu ve bunun da eş manalı sohbetler bizim ihtiyacımızdır. Yani baştan alıyoruz, diyoruz ki bakın, biz kendi kendimizi tezkiye etme hakkına sahip değiliz. Kendi kendimizi tezkiye edemeyiz. Bizi Allah ve Resulü tezkiye etmesi lazım. Yani biz doğruyuz, biz haklıyız, kurtulacak olanlar biziz, bizim davamız haktır sözleri batıl olur ta ki bir delil göstermezseniz. Bu karşı tarafa verilecek bir mesaj olduğundan dolayı bunu zikrediyoruz. Çünkü hiçbir zaman insanların kendi doğruları, bakın altını çizerek ifade ediyoruz, İnsanların kendi doğruları ne bir başkasının yargılanması için esastır ve ne de kendilerinin gerçek manada doğru olduğunun ispatını yapmada esastır. Bilmem burayı anlatabildim mi? Bakın altını çizerek ve siz de kafanıza bunu güzel yerleştirin. Hiçbir zaman insanların kendi doğruları veya bir cemaatin kendi doğrusu, bir topluluğun kendi doğruları ne başkalarını yargılamada esastır, ölçüdür ve ne de kendilerinin doğru olduğunu ispat etmede yeterlidir. Bu sizin doğrunuz. Bu kendinizin doğrusu. Onun için herhangi bir delile dayanmadan haklıyız, doğruyuz, isabetliyiz, kurtulacak olan biziz. Bu ifadeler çok çok yanlıştır. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bizi tezkiye edecek olan, bizi temize çıkaracak olan Allahu Azze ve Celle'dir. Sizi tezkiye edecek, temize çıkaracak, sizin doğruluğunuzu, haklılığınızı söyleyecek Allahu Azze ve Celle'dir. O bizim doğruluğumuzu ve eğriliğimizi bilir. Onun indirdiği terazide ancak insanlar kendilerinin doğruluğunu veya eğriliğini tespit edebilirler. Öyleyse değerli kardeşlerim, karışıklığın, keşmekeşliğin ve ihtilafların had safhaya ulaşmış olduğu şu zamanda bizim doğruları araştırıp bulma mecburiyetimiz vardır. Bu benim size nasihatim ve sizin de bir başkalarına anlatırken söyleyeceğiniz sözlerdir, nasihatlerdir. Öyleyse diyoruz biz, şu karışıklığın, şu keşmekeşliğin, şu ihtilafların içerisinde kalkıp da öyle körü körüne biz haklıyız, biz isabetliyiz, biz doğruyuz, bu sözleri ezbere konuşmamamız gerekir. Bizi Allah ve Resulü temize çıkarması gerekir. Araştıralım. Allah'ın temize çıkarması, Allah'ın kitabından bir delil gittiğimiz davanın peşine düştüğümüz o şeyin doğruluğunu söylemesi lazım. Öyle mi? Veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi bizim haklılığımızı ortaya koyması gerekir. İşte bizi temize çıkaracak olan Allah'tır ifadesinin manası budur. Yani Kur'an ve sünnet sizi temize çıkarması lazım. Doğruluğunuzu Kur'an ve sünnet söylemesi lazım. Evet. Binaenaleyh değerli kardeşlerim, doğruları araştırıp bulmak için de tekrar karşılıklı nasihat ettiğimiz kimselere kullanacağımız ifadeler, doğruları araştırıp bulmak içinde karşılıklı, efendime söyleyeyim, sohbet, karşılıklı münazara ve diğer bir ifadeyle fikir teaddisi için ortamlar oluşturmamız lazım. Buna şu an hepimizin ihtiyacı vardır diyoruz. Bu şekildeki bir ortamı oluşturduğumuz zaman da iş bitmiyor. Böyle bir ortam oluşturduğumuzda da karşılıklı kendisine riayet edeceğimiz kurallar olmalıdır. Bu kurallar çerçevesinde hareket edeceğiz ve doğruluğumuzu, eğriliğimizi, haklılığımızı, isabetli oluşumuzu, yanlış oluşumuzu ancak bu kurallar çerçevesinde değerlendirerek ortaya koyacağız. Öyle ezbere kalkmışız, hangi cemaatle tanışmış isek, hangi efendim grup ile tanışmış isek, onun boyasıyla boyanmışız, onun mayası ile mayalanmışız ve neticede ondan başka bir yer, ondan başka bir doğru eğer tanımıyor isek bu korkunç bir yanlışlıktır. Bunlardan uzak duracağız. Yan yana geleceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz, fikir teaddisinde bulunacağız. Böyle ortamlar oluşturacağız ve oluşturduğumuz bu ortamlarda da Kur'an'ın sünnetin ortaya koyduğu bir takım kaideler çerçevesinde hareket edeceğiz. Ondan sonra neticede kimin haklılığı, haksızlığı ortaya çıkmış olacaktır. Ve devam ediyoruz, diyoruz ki Allahu Azze ve Celle'nin bu manada zikretmiş olduğu en özlü esas, Rabbul İzzet'in indirmiş olduğu teraziye uygun hareket edeceğiz. Umum manada oturduğumuz meclislerde eğer bir münazara, bir fikir teaddisinde bulunacak isek, hangimizin davasının haklı, haksız bunu tespit edecek isek, burada umum manada bir kural vardır. Allah'ın indirdiğine göre hareket edeceğiz. Allah'ın istediği şekilde hareket edeceğiz. Madem ki o bizi tezkiye edecek, madem ki o bizim davamızın, gittiğimiz yolun, yordamın doğruluğunu, eğriliğini o söyleyecek, öyleyse biz bu ifadeyi tekrar kullanıyoruz. Allah'ın terazisine uygun hareket etme mecburiyetimiz vardır. Birinci esas budur. Çünkü onun indirdiği doğrular ancak bizim doğruluğumuzu tespit etmede mihenk taşıdır. Onun doğru dediği doğru, eğri dediği şey eğridir. Ve unutmayalım ki onun uyulsun diye indirmiş olduğu doğru da defalarca sair sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi kitap ve sünnettir. Tabiri caizse bu adil terazinin bir gözü Kur'an, diğer bir gözü sünnettir. Bir kefesi Kur'an, diğer bir kefesi sünnettir. Allah'ın uyulsun diye, her konuda uyulsun diye indirmiş olduğu terazi budur değerli kardeşler. Araf suresi ayet 3, Allahu Azze ve Celle burada ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum, Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene uyun. Ve sünnet derslerinde de zikredildiği gibi uyulsun diye Allahu Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu şeyin tafsilatı ise ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme, Allah size kitabı ve hikmeti indirmiş. Yani kendisine uyacağımız şey kitap ve hikmettir. Kitap ve sünnettir. Diğer bir ifadeyle Kur'an ve hadislerdir. ölçü budur, terazi budur değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadislerinde buyurduğu gibi terektu fikum şeyeyni, size iki şey bıraktım, size iki şey terk ettim. Lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Size iki şeyi bıraktım, sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri benim sünnetimdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Artık hiçbir izaha ihtiyacı olmayan bu açık delillerden sonra bir Müslüman her konuda kitabı ve sünneti kendisine rehber edinmesi gerekir. Her konuda bakın. Her konuda kitabı, sünneti kendisine rehber edinmesi gerekir. Su içme adabından tutun, tuvalete giriş çıkış adabınıza kadar. Ailenizle mahrem ilişkilerinize kadar. Hepsinde ölçünüz budur. Çünkü hiçbir şeyi eksik bırakmamız ki. Sizin hayrınız için, bizim hayrımız için. Tuvalete giriş çıkışımıza bile karışmıştır derken bizim hayrımızı isteyerek. Yani sizin en mahrem hayatınıza bile karışmıştır. İnsanın ailesiyle ilişki kuracağı bile, nasıl ilişki kuracağı bile tarif edilmiştir. İnsanın hayrını istemiştir Allah-u Azze ve Celle. Öyle olursa hayır olur. Hatırlarsınız kim diyor ailesiyle diyor birleşecek olursa Bismillahi Allahümme cennibne şeytana ve cennibi şeytana ma razaktana. Yani orada Allah'ın adıyla bize ihsan edeceğin, bizi kendisiyle rızıklandıracağın çocuktan işte şeytanı uzak tut diyor. Yani o an bile Allah'a, Allah'ın adıyla ve Allah eğer bir çocuk ihsan edecekse şeytanın ondan uzak tutmasını istiyoruz. Görülüyor ki bizim güzel yaşantımız için, sağlıklı yaşantımız için, maddi ve manevi bizim yatak odalarımıza kadar ne yapmıştır? Karışmış, bizi izah etmiştir. Öyleyse tekrar ifade ediyoruz. Bir Müslümanın, basiretli bir Müslümanın her konuda ölçüsü Kur'an ve sünnet olmalıdır. Kur'an'ı sünneti kendisine rehber edinmesi gerekir. Onun dini olan her konuda ölçüsü budur. Bunu kafasına iyi yazması gerekir ve bundan başka bir ölçü de yoktur. O dinini Allah için öğrenir ve onu başkalarına anlatırken de Allah için anlatır. Onun oluşturmuş olduğu sohbet ortamları Allah rızası için olur. Yani basiretli Müslümandan bahsediyoruz. O hiçbir zaman başkalarına üstün gelmek için uğraşmaz. Başkalarına üstün gelmek için münazara etmez. Meclislerde söz sahibi olabilmek için böyle bir şeye kalkışmaz. Böyle bir izah burada neden yapılıyor? Çünkü dersimizin başlığını belki zikretmedik ama dersin akışından anlaşılıyor. Sağlıklı bir münazara ortamı için sağlıklı kurallardan bahsediyoruz. Yan yana oluşturduğumuz, birbirimize hakkı hakikati anlatacağımız ortamlarda niyetin samimi olmasından, niyetlerimizin düzgün olmasından bahsediyoruz. Biz niçin yan yana geliriz? Allah rızası için yan yana geliriz. Niçin başkalarına bir şeyler anlatmaya çalışırız? Allah rızası için. Onun düzelmesi, onun ıslahı için uğraşırız. Herhangi bir niyetimizin, gayri İslami bir niyetimizin olmaması gerekir. Biliyorsunuz Allah bu hususta çok kıskançtır. Eğer ona bir şeyi ortak koşarsanız, bir pay ayırırsanız, ondan başkasına bir nasip ayırırsanız, Allah korusun bu tehlikeli olur. Allah çok kıskançtır. Her şeyi kendisi için istiyor. Ona herhangi bir şaibe bulaştırılmasını istemiyor. Onun içindir ki Resulü vasıtasıyla söylettirmiştir. Allah Resulü şöyle söylüyor. Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclisleri kendisine benzetmek için ilim öğretmek, yani meclislerde kendisine bend etmek, kendisini o meclislerde efendime üstün görsünler diye uğraşmak, yani bu niyetle ilim öğrenen insan kendisine ateş vardır, bundan sakınsın diyor. Görüyor musunuz? Yani burada niyetlerinizin de samimi, sıhhatli olmasını istiyor. Niyetlerimizin böyle düzgün olmasını istiyor. Biz insanlarla cedelleşmek için ilim öğrenmeyiz. İnsanlarla tartışmak için, yani gayri İslami bir hevesle bunlarla yan yana gelmeyiz. Bizim niyetimiz Allah rızası için onların ıslahı, Allah rızası için onların düzelmesi. Böyle bir niyet taşımamız gerekir. Bu hadiste bu anlatılıyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kim ilmi alimlerle cedelleşmek, sefihlerle tartışmak ve insanların teveccühünü kazanmak için diyor öğrenirse Allah onu ateşe sokar. Allah onu ateşe sokar. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, samimi bir münazara ortamı için, samimi bir sohbet ortamı oluşturmak için burada anlatılan da çok çok önemli bir esastır. Yani niyetimizin düzgün olması gerekir. Yan yana geldiğimiz zaman zahiren herkes sizin gerçekten o adama bir şeyler anlatmak istediğinizi, o adamın düzelmesini istediğinizi, ıslah olmasını istediğinizi anlarlar. Ama unutmayın ki ikinci bir şart daha var. Kalbinizin durumu nasıl acaba? Kalbimizin durumu nasıl acaba? Öyle mi? Niyetimiz ne? Yani neden böyle bir şeye tevessül ediyoruz? Görünüşte tamam, iyi. Eğer niyetiniz düzgün değilse bundan zarar göreceksinizdir. Onun için bu da çok çok önemli bir kuraldır. Çünkü Allah Azze ve Celle senin kalbini de kontrol edecektir. Eğer birilerine Allah rızası için bir şeyler anlatıyor isen, bu hususta samimi isen, Allah senin elinle birisine hidayet verecek ve bu senin için çok karlı bir şey olacak. Hatırlarsınız hadis-i şerifleri. Senin elinle Allah'ın bir kimseye hidayet vermesi üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyor. Allahu Ekber. Ne demek biliyor musunuz? Üzerine güneşin doğup battığı her şey. Bir sahra dolusu kırmızı deveden hayırlıdır. Böyle bir hadis de var ama birincisi daha karlı bir şey. Yani bu işte birinci hadis daha insanın karlı olduğunu gösteriyor. Ha demek ki çok önemliymiş. Kalbin Allah için samimi, ihlaslı, İslami bir niyet üzere, düzgün bir niyet üzere olmasının önemini işte burada anlatıyor. Evet. İşte bu değerli kardeşlerim, yine dediğimiz gibi biraz önce, işte bu da çok önemli bir esastır, kuraldır. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Madem ki kitab-ı sünneti yaşayan, bunu başkalarına da anlatmak isteyen kimseleriz. Bu yolda efendime söyleyeyim, rahatsız oluyoruz. İnsanların da kurtulmalarını istiyoruz. İnsanların da sağlıklı bir itikada, inanca, amele sahip olmasını istiyoruz. Madem ki öyleyse bu işin bize tarif edilen kurallarına uygun hareket etmemiz gerekir. Yani niyetimizin de sağlıklı olması gerekir. Niyetimizi de tasih etmemiz gerekir. İyi bir niyetle insanlara bunu götürmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, takip edilmesi gereken üçüncü bir esas, iddiaların ispat edilme esasıdır. Oturduğunuz ortamda iyi bir niyetle bir münazara ortamı oluşturacaksınız, bir sohbet edeceksiniz. Burada yine bir kural vardır. Bunu da kendimiz bildiğimiz gibi, bunu da o ortamda anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın, böyle bir ortamda iyilerin, kötülerin, doğruların, eğrilerin tespiti için Allah bir kural koymuştur. Gelin buna göre hareket edelim. Yoksa biz anlaşamayız. Peki neymiş bu kural? Ve bunu da kendilerine anlatıyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, El-beyinatu alel-müdde'i. İspat iddia edene aittir. Şimdi böyle bir ifadeden anlaşılan, eğer bir şey iddia eden olursa bunun ispatını o iddia eden yapacaktır. Bu da bir kural. Bunu da şey yapıyoruz. Hangi taraf bir şey iddia ediyor ise o taraf iddia ettiği meselesini ne yapacaktır? İspat edecektir. Öyle madem ki herhangi bir taraf bir şeyler anlatıyor ve bunun da İslam'dan olduğunu, dinden olduğunu iddia ediyor, öyle mi? Öyleyse İslam'dır dediği, dindir dediği o iddiasını dini kaynaklardan, İslami kaynaklardan ispat etmesi gerekir. Buna İslam dediğimizde eğer İslami kaynaktan bunun ispatını yapamaz isek bu olmaz. Bu sizin icat ettiğiniz bir din olmuş olur. Bir İslam dininden olan bir şey değildir. Onun içindir ki o ortamda işte bunu da zikrederek, bunu da anlatarak diyoruz ki bu da İslam'ın çok çok önemli kurallarından bir tanesidir. Madem ki niyetimiz halis, iyi bir niyetle oturduk bu ortama, öyle mi? Madem ki hakkın, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz, öyleyse eğer birimiz bir şeyi iddia edecek olur isek delilini de, ispatını da arkasından getirmemiz gerekir. Hatta Allahu Azze ve Celle'nin kul hatu burhanakum in kuntum sadık. Kul de ki eğer davanızda sadık iseniz, yani doğru iseniz, hatu burhanakum. Bürhanınızı, delilinizi getirin. Bakın bu kuralı Allah koyuyor diyoruz. Bu sana da bize de öyle mi? Delilini getirmeniz gerekir. Delilini getirmeniz gerekir. Bakara suresi 111 hatırlarsanız. Yine Enam suresi 143. Allahu Azze ve Celle orada ayette buyuruyor. Ne kadar bu kuralın güzelliğini anlatan ifadeler. Eğer bu anlattıklarınızda doğruysanız bana bir bilgiyle haber verin. Ayet motomot böyle bakın. Eğer bu anlatmış olduklarınızda doğruysanız, sadık iseniz bir bilgi verin bakayım bize. Yani bunun bir dayandığı yeri gösterin. Bunun dayandığı yeri gösterin bakayım. Enam suresi 143. Yine aynen Enam suresinde ey Muhammed onlara de ki bu anlattıklarınıza karşılık elinizde herhangi bir delil, bir ilim var mı? Eğer bunu ispat edemezseniz siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece saçmalıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Görüyor musunuz? Allah kuralı koyuyor. Ve bu kuralı o ortamda hatırlatma mecburiyetindeyiz. Hani yan yana geldik ya. Hani yan yana gelişimiz iyi niyetli ya. İyi niyetliyiz. Birbirimizin ıslahı için yan yana geldik. Davet ettik, yan yana geldik. Veya davet ettiler işte bir evde, bir dükkan, nere olursa olsun. Hani başta iyi niyeti anlattık. İyi niyetle yan yana geldik. E niye geldik? Ya arkadaş hepimiz Müslümanız diyoruz ama bir sürü problemler var. Yani ne yapacağız? Ne edeceğiz? Biz birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. E tamam. Eğer Allah'ın istediği kurallar çerçevesinde hareket edersek Allah bize hayırlı bir sonuç ihsan edecektir. Evet, o kurallardan bir tanesi de budur. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz. Yani kendimiz de yazıyoruz. Karşı tarafta bunu kafasına iyi yazması gerekir. Delil getirecektir. Delil gelmesi lazım. Ezbere yok. Yani herkes bir şeyler konuşur. Biz bundan efendime söyleyeyim haberdarız hepimiz. Herkes bir şeyler söylüyor. Kim ne anlattı da efendime söyleyeyim anlattığının delilini gösterdi ve göstermiş olduğu delil doğru, abi iş bitmiştir. Sohbete başlamadan işte arkadaşımız bakın bir şey söyledi. İşte hocam sizin derslerinizi bir arkadaşımıza, bir hocamıza götürdük. İşte o baktı, işte o dedi ki işte orada o iki tane üç tane hadis neymiş, işte sahih değilmiş. Tamam, konuşabilir. Söyleyebilir. Delil. Kim bu hadislere zayıf demiş? Neden zayıf demiş? Yani hadis ehli bile şu hadis zayıftır dediği zaman nedeninin içinini ortaya koyuyor. Onun ispatını yapıyor. Bu ravi zayıftır, bu ravi sıka değildir dedikleri zaman yani bunun ispatını isterler birbirlerinden. Öyle neden dolayı cerh edilmiş o ravi, bunun açık ve net şeyi vardır. Öyle ezbere yok. Her konuda. Hazır sıcağı sıcağına işte bu misal üzerinde duracak olur isek ona söyleyeceğiz. Arkadaş tamam, biz zayıf hadis sözünden, uydurma hadis sözünden rahatsız değiliz. Ama kim söylemiş bu hadislere zayıf? Neden söylemiş? İşin ehli tarafından bir şeyler söylenecektir. Çünkü yine İslam'ın kurallarından bir tanesidir. İşi ehline verme vardır. İşi ehline verme olayı vardır. Biz nasıl ki hastalandığımızda herhalde berbere gitmiyoruz, he? Baytara falan da gitmiyoruz. Hastalandığımızda nereye gidiyoruz? Doktora gidiyoruz çünkü işin ehli doktor. Elbise tiktireceğiz. Kasaba mı gidiyoruz? Terziye gidiyoruz. Niye işin ehli? Terzi. Yani işi ehline verme vardır. Hadisten bahsediyor isek herhalde hadis ehlini dinleme mecburiyetimiz de vardır. Hangi hadis ehli bu hadise zayıf demiş? Tamam. Buyur bir kere. Ama hoca efendinin kafasına yatmamış. Bizim kafamıza yattı, ne olacak? Seninkine yatmadıysa bizimkine yattı. Bu ölçü olur. Sendeki kafa da bizdeki şey. Hacı Bekir'in dibek taşı mı? Bizdeki de kafa. Onun için yani kafaya göre bu iş olmaz. Bu sağlıklı kurallar çerçevesinde değerlendirilir. Evet. Rabbul İzzet'in dediği gibi bu anlattıklarınıza karşılık göstereceğiniz bir bilgi, bir delil var mı? Eğer gösterebiliyorsanız ne ala, gösteremiyorsanız siz zanna tabi oluyorsunuz. Dolayısıyla saçmalıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Ve genelde de delil gösteremeyenler inanın açık ve net bir ifadeyle inanın saçmalıyorlar. Bu nerede geçiyor? Bilmiyorum. Falandan duydum, filandan duydum. İşte bunlar saçmalıktır. Din adına, Allah korusun, Allah adına, Resulü adına saçmalamaktır. Yani düşünün, kendi aramızda bile birimizin söylemediği bir sözü alıp da gider bir yerlerde bir şeyler anlatarak bu arkadaşımız böyle dedi, işte falan şöyle şöyle şöyle dedi dediğimizde ve bu duyulduğunda nasıl bir tepki olur? Arkadaş sen utanmıyor musun benim söylemediğim bir sözü bana isnat ediyorsun? Benim yapmadığım bir şeyi sen orada bu yaptı veya söyledi diyorsun. Bu kendi aramızda bile çok abes bir iştigal. Allah adına, Resulü adına nasıl böyle bir şey söyleyebiliriz? İşte bunun önemindendir ki, bu işin tehlikesindendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve makadahu minennar." Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Ve yine hatırlarsınız başka bir hadislerinde de buyurduğu gibi benim üzerime yalan uydurmayın. Ya unutmayın ki benim adıma yalan uydurmak başkası adına yalan uydurmaya benzemez. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadelerle bir hadislerinde zikrediyor. Onun için onun adına yalan bir başkası adına yalana benzemez. Öyleyse delille hareket çok önemlidir. Oturduğumuz o ortamda anlattıklarımızı ispat etme çok önemlidir. İspat edemiyor isek hiç kusurla bakmasın. Efendime söyleyeyim, işte ayette denildiği gibi saçmalık olur. Saçmalamış olur. İşte anlatılan bu esasta değerli kardeşlerim, sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir münazara için gerçekten çok çok önemli bir esastır. Bunu da kendimiz güzel kafamıza yerleştirdiğimiz gibi, bunu başkalarına anlatırken de değerli kardeşlerim, bunu hatırlatmakta fayda vardır. Bu da çok önemli bir esastır. bu esaslar çerçevesinde hareket edersek doğruları ancak yakalayabiliriz. Yine değerli kardeşlerim, bu hususta tabi olunması gereken bir diğer esas da ihtilaf anında meselenin kitaba ve sünnete havale edilme esasıdır. Kitaba ve sünnete havale edilme esası. Yani herhangi bir şeyler, bir taraf bir şeyler iddia ediyor. Diğer birisi de itiraz ediyor. Delile dayandıracağız dedik ya, şimdi burada da yine önemli kural, delilin ne olduğu. Yani hangi delil bize senin bu anlattığının doğru olduğunu söyleyecek ki biz doğru kabul edelim? Yani hangi delil, daha doğrusu bize evet senin bu anlattığın doğru veya eğri diyecek ki biz de diyelim ki evet bu eğriymiş veya bu doğruymuş. İşte bundan dolayıdır ki burada da önemli bir kural, Kur'an'a sünnete gideceğiz bak. Böyle bir sohbet ortamında efendime söyleyeyim meselelerimizi işte gündeme getirdiğimizde münazara edeceğiz efendim. Çakıştık bir yerde. Hayır arkadaş, böyle olmaz. Her ne kadar iyi niyetli de olsak, tamam delille hareket edeceğiz. Yani söylediğimizi mutlaka bir yere dayandıracağız. Tamam, bunu da kabul etmiş olsak, bunu da bilme mecburiyetimiz vardır. Yani delillendireceğimiz kaynak Kur'an ve sünnetten olacak. Unutmayın ki buraya kadar ittifak ettiğiniz bu kuralları kabul eden adam bu sefer tutar şey yapabilir. Risalelerden size kaynak gösterebilir. Aha kaynak açar. İşte Bediüzzaman şurada şunu demiş de falan şeyh efendi şurada şunu söylemiş, bunu söyleyebilir. Öyle mi? Ha demek ki aleykümselam. Ha demek ki hani bilinmesi gereken önemli bir kural, kaide de delil dediğimiz zaman da öyle Said-i Nursi'nin kitabındaki işte falan yer veya Şeyh Efendi'nin filan kıssası delil olarak kabul edilmez. Yani ispatını yapacağımız, delil olarak öne süreceğimiz, diğer bir ifadeyle meselemizi kendisine havale edeceğimiz Kur'an ve sünnet olmalıdır. Bu da çok önemlidir. Yani siz her ne kadar bu mevzuyu senelerce de bilmiş olsanız, inanın yeni karşılaştığınız insanla bu kurallarda eğer ittifak etmezseniz hayırlı bir neticeye ulaşamazsınız. Bunu da orada hatırlatacaksınız. Yani diyeceksiniz ki biz madem ki Allah rızası için yan yana geldik, doğruların tespiti için uğraşıyoruz. İşte bu kurallar şarttır sağlıklı bir netice için. Ve bunun yanı sıra işte bu kural da şarttır. Yani meselemizi Kur'an'a sünnete götüreceğiz. Çünkü Allah böyle söylüyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. Ve son ifade çok çok önemli. Bu hareketiniz yani netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzel olan bir şey. Sonuç itibariyle çok güzel olan bir şeydir. Hasan kardeş, Mehmet kardeş veya Hüseyin kardeş, madem ki Allah rızası için yan yana geldik, niyetimiz samimi, hayırlı bir sonuç istiyoruz, öyle mi? Evet, tabii ki bunu istiyoruz diyecektir. Öyleyse hayırlı bir netice için bak Allah bize neyi tavsiye ediyor. Biz meselelerimizi Kur'an'a sünnete götüreceğiz. Grubuna, meşhebine, mezhebine taassup gösteren insanlardan şöyle bir itiraz gelebilir. Şimdi bu ayeti okurken Allah'a itaat edin. Yani ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urrasule ve ulul emri minkum. Ve orada ulul emir diyor. Ulul emir diyor. Yani meseleyi bilmeyen, anlamayan kimselerden böyle bir itiraz gelebilir. Ve gelmiştir de hatta belki konuştuysanız birileriyle. Ayeti iyi okur, iyi üzerinde durur ve ayete iyi dikkat ederseniz Allah'a itaat, Resulüne itaat müstakil emir sıgasıyla geliyor. Müstakil emir sıgasıyla. Ya eyyühellezine am eti'ullaha ve eti'ur resule ve ulul emri minkum. Burada ulul emre itaat şey sıgasıyla gelmiyor, müstakil. Ve ulul emre de buna dikkat ediyoruz biz. Bir, ikincisi de kuralımız zaten meselemizi nereye götürecektik. İkincisi de ayetin son kısmında anlatıldığı gibi eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a, Resulüne ve ulul emre götürün. Öyle miydi? Evet mi? Ama dinlemiyorsunuz siz beni. Baş tarafta Allah'a itaat edin, Resulüne ve sizden olan ulul emre de. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferdduhu ilallahi ve rasul. Eğer bir şeyde niza ederseniz, eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz o mevzunuzu nereye götürün? Allah'a ve Resulüne. Ha bak, ulul emir kalktı oradan. Ha demek ki ayete iyi dikkat edeceksiniz. Böyle bir itiraz gelebilir. Böyle bir itirazın cevabının verilmesi için burada oldu ki ulul emirle karşılıklı tartıştınız. Yani onunla bir ihtilafa düştünüz. Olabilir. Bu size yanlış bir şey efendim söyleyebilir. Onun içindir ki yani idare eden bir kimse dahi olsa onunla bile meselemizin Kur'an'a sünnete gidilmesini emreder. Yani diyoruz ki ve ulul emre de, buradaki ulul emre itaat müstakil emir sıgasıyla gelmiyor. Yani ulul emre itaat şarta bağlıdır. Bize Kur'an-ı sünneti anlatacak ki bunu çocuk da anlatsa bize Kur'an'a sünnete ters bir şey söylemeyecek. Bize efendime söyleyin. Yani diğer bir hadiste ki o da bir kaide kural olmuştur İslam'da. La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata. Yani itaat yoktur. Ne de? Fi masiyetillah. Yani masiyette, isyan olan şeylerde, çirkin olan şeylerde itaat. İnneme ta'atu fil ma'ruf. Yani muhakkak ki itaat maruftadır. Güzel olan şeydedir. Bu bir kuraldır yani. Allah Resulü'nün bir sözüdür. Ve İslam'ın çok çok özlü kurallarından bir tanesidir. Yani ilim ehli de olsa, efendime söyleyeyim, emrel müminin de olsa, Allah'a isyan olan hususlarda bize bir şey emrederse biz onun o şeyine isyan etmeyiz, itaat etmeyiz. Değilse bize kötü bir şey emretti diye onu tamamen dışlarız veya ona tamamen isyan ederiz manasında kesinlikle onun o husustaki şeyine ne yaparız? İtaat etmeyiz. Onun için bu ayette bu yönlü bir izahın inşallah faydalı olacağına inanıyorum. İhtilaf anında yani yine iki merci gösteriliyor ayette. Ve hayırlı bir netice istiyor isek işte burada bize Allahu Azze ve Celle'nin anlattığı gibi meselemizi Kur'an'a sünnete götüreceğiz. İşte o ortamda bu kurala çok önemlidir. Ve hatta böyle bir şey yapmayanları tehdit eden aynı suredeki 65. ayeti de söylemekte, hatırlatmakta fayda vardır. Yani diyoruz ki hem kendi nefsimize, hem kendi aramızdaki olan problemlerde, hem de başkalarıyla münazara, münakaşa söz konusu olduğunda dini hususlarda diyoruz ki bakın Rabbul İzzet ne buyuruyor. Eğer böyle yapmazsak bakın Allah Azze ve Celle bize ne buyuruyor. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُ فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجَ مِمَّا قَدَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمُ. Rabbul İzzet burada yeminle ifade buyuruyor. Hayır diyor, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarındaki çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmezlerse, seni hakem tayin ettikten sonra da senin verdiğin hükümlere içlerinden hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmazlarsa la yu'minun, iman etmiş olmazlar. İman etmiş olmazlar. Bunu da aynı ortamda aynı kaide kuralın izahı için bu tehdidi de hatırlatmakta fayda vardır. Bak arkadaş, Allah'a ve Resulüne gitme mecburiyetimiz vardır. Allah'a ve Resulüne gittikten sonra, ki Allah'a ve Resulüne gitmenin manası da tabii herhalde meselemizi elimize alıp da yanlarına koşacak manasında değildir. Yani meseleyi Kur'an'a sünnete götürün demektir. Eğer meselelerimizi Kur'an'a sünnete götürmez isek, bakın Allahu Azze ve Celle burada iman etmeyeceğimizi söylüyor. Bu kaynaklara başvurduğumuzda onların koyduğu hükümleri hem de içimizden bir sıkıntı duymadan teslim olmaz isek iman etmeyeceğimizi söylüyor. Allah'a vesselam. Evet, bunlar bildiğiniz gibi birincisi Nisa 59'du, ikinci ayeti celile ise 65. ayeti celile. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, imanın iktizasından sayılan bu sağlıklı kaide kural bizim hayırlı bir netice elde etmede sohbet ortamlarında, niye oğlum sessiz olmuyorsunuz? Sohbet ortamlarında hayırlı bir netice elde etmede bu da bizim için çok çok önemli bir kuraldır. Bunu da ne yapıyoruz? Kafamıza iyi yazıyoruz. Yine değerli kardeşlerim, yine önemli kurallardan bir tanesi nasları birbirleriyle konuşturmak kuralı. Sağlıklı bir münazara ortamında bu kuralın da bilinmesi gerekir. Belki bu kaideyi, kuralı sağlıklı bir din yaşamak için öğrenilmesi gereken özlü kaideler dersinde anlatmışızdır. Ama burada tabi farklı kaideleri de alarak ele, bundan da şimdi bahsedelim. Yine aynı şekilde bunu da karşı tarafa anlatmamız gerekir. Delil getirdiğimiz zaman delillerdeki kapalılığı, yani mücmelliği, müphemliği ne yapacağız? Diğer delillerle izah edeceğiz. Bu da problemdir, biliyor musunuz? Yani yine İslami camialara bakın, cemaatlere bakın, toplumlara, topluluklara bakın. Konuşmalarında onlar da bir şeyler getirmeye çalışıyorlar. Ayet getirir, bu sefer ayetin üzerinde biraz şey tabirle jimnastik yaparlar. Cık, o ayetten kasıt şudur, budur. Sen götürürsen o ayetten kasıt şudur, budur der. Kendisi getirirse onu yanlış tevil eder. Yani sana bir şeyler söylemeye çalışır. Öyleyse bu da çok önemli bir kuraldır. Bunu da kafamıza iyi yazacağız. Bunu da orada hatırlatacağız. Neymiş? Delilleri birbirleriyle konuşturacağız. Yani Kur'an'dan bir ayet getirdiğiniz zaman ondan kastın ne olduğunu yine başka bir delille ortaya koymamız gerekir. Allah'ın buradaki muradının ne olduğunu başka bir delille ortaya koymamız gerekir. Bunu biliyorsunuz. Sahih derslerde sık sık anlatmışızdır ama tekrarında fayda var. Birbiriyle delilleri konuşturma mecburiyetindeyiz. Allah Azze ve Celle bu kuralı Kerim kitabında şöyle zikreder. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bu şimdi delillerden bir tanesidir. Burada sana bu zikri indirdik ki kendilerine ne indirildiğini sen onlara beyan edesin. Yani bu Kur'an'ı sana indirdik ki en azından hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği bir mana vererek izah edelim. Sana bu Kur'an'ı indirdik ki bunu nasıl anlaşılacağını, buradaki söylemiş olduğum sözden kastın ne olduğunu, namaz kılın derken nasıl, ne şekil kılınacağını, kaç rekat kılınacağını sen onlara bildirsin. Manası budur. Ve bu Kur'an'ın en güzel delillerinden bir tanesi budur. Delillerin hepsi güzel de, belki ifade yanlış oldu, en açık ve net ifadeli şeylerden bir tanesi budur. Sana bu Kur'an'ı verdik ki insanların bu Kur'an'ı nasıl anlayacağını, buradaki kapalı olan şeylerin izahını onlara sen yapasın. Bunların amel keyfiyetini, sayısını, rakamını sen onlara bildiresin. Bu da çok önemli bir kuraldır. Bunu da o ortamda anlatma mecburiyetindeyiz. O Allah rızası için yan yana geldiğimiz, niyetimizin samimi olduğu, aramızdaki problemlerin kaldırılması için yan yana geldiğimiz o ortamda bu kuralı da hatırlatacağız o insanlara. Allah Resulü'nün yine bir hadisi şerifi, biraz önceki söylediğim hadise ziyade yapılmış bir ifade var burada. Size iki şeyi bıraktım. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, birisi benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun diyor. Ne kadar net bir ifade. Ne kadar güzel bir ifade. Öyle mi? Yani konuyla alakalı çok net ifadeler. Demek ki delilleri birbiriyle konuşturma kuralı, kaidesi çok çok önemlidir. Değil mi ki hayırlı bir netice istiyorsunuz? Bu kurala da uyma mecburiyetimiz vardır. Ayrıyeten değerli kardeşlerim, yine zikredilen bu esas ve kaideleri tatbik sahasına koyarken takip edilmesi gereken önemli bir esas da biliyorsunuz ki belki de başta zikredilmesi gerekirdi ama önemli değil. Artık bunu sırasıyla insan kendisi yerleştirir. Karşılıklı hikmetli muamele çok önemlidir. Yani niyetlerimiz sahih olduğu gibi, delille konuştuğumuz gibi, delilleri birbiriyle konuşturma kaidesiyle hareket ettiğimiz gibi, bunları dile getirirken de unutmayın ki hikmetli muamele çok önemlidir. Yani belki duymuşsunuzdur, bizim oralarda bir ifade vardır. Belki buralarda da söylenmiştir. Ho var öküze sapan sürdürür, ho var öküze sapan kırdırır derler. Şimdi tebliğde hikmetli muamele gerçekten çok güzeldir. Allahu Azze ve Celle, hatırlarsınız ayeti celileyi, eğer kaba ve katı kalpli olmuş olsaydın şüphesiz ki etrafından dağılır giderlerdi diyor. Yani bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den misal vererek neyi anlatıyor? Yani davette hikmetli muamele çok önemlidir. Yumuşaklık çok önemlidir. Bunları bizim anlatmamıza rağmen ama yine bizden bu yönlü çok rahatsız olurlar. İşte burada frene basıyoruz. Diyoruz ki lan hem bunları anlatıyoruz arkadaş, hem yine niye bizden rahatsızlar? Ayrıyeten onu da tabii bir antiparantez zikredelim. Çünkü bu noktada durup da rahatsız olanlar hemen tavize başlıyorlar. Taviz verilince karşı taraf artık sana artık kızmıyor. Seninle arası yavaş yavaş yumuşuyor. Biz de bunu davette yumuşaklık zannediyoruz. Halbuki eğer siz gerçekten iyi davranıyorsanız, güzel, yani meselelerinizi net bir şekilde anlatıyor, fire vermeden, taviz vermeden bunu karşı tarafa açıklıyorsanız, İnsan kendisini iyi bilir. Ama hala karşı taraf hırçın ise, burada önemli bir nokta var. Haktan rahatsız olan insanlar olabilir. Çünkü meselenin sertliği sanki davetçiden kaynaklanıyormuş gibi davetçi tenkit edilmeye başlıyor. Bunu çok yaşamışızdır. Ben yaklaşık 10-15 senedir bu işin içerisindeyim. Herhalde mütekamil manada bir davetçiyim, tebliğciyim demiyorum ama çat pat tecrübelerim olmuştur. Ben ne zaman meselenin netliğinden bahseder, işte örneğin bir namazın terkinden. İnanın, yani kırılmasın diye nefesimi bile zor alıp veriyorum ki yani yanlışlıkla üfülerse kırılır. Adam sonunda diyor ki hocam diyor, iyi güzel diyor ama böyle olmaz ki diyor. Hayırdır kardeş, ne oldu? Ya çok sertsiniz. İlk zamanlar çok üzülüyordum. Yani gerçekten lan adamlara, madem ki niyetimiz Allah için birilerini kazanmak, birilerinin bir şey öğrenmesini, ıslah olmasını istiyoruz, kendimize dikkat edelim. Yani ben bakıyorum ki ne kadar şey davransam hala bu ifadeler kullanılıyor. Ha. O zaman anladık ki haktan rahatsız olan insanlar, anlatmış olduğumuz hakkın, gerçeğin kendilerine sert geldiği insanlar bu sefer herhalde kalkıp da ben o ayeti kabul etmiyorum hocam, o hadisi ben inkar ediyorum herhalde bunu diyecek değildir, öyle mi? Bunu demez yani. Kalkıp bu ifadeyi kullanacaktır. da bu ifadeyi kullanacaktır. Yani elbette ki hikmetli muamele edeceğiz, güzel muamele edeceğiz, insanlara hakkı, doğruyu, gerçeği anlatacağız. Ama bu taviz vereceğiz manasına gelmemelidir. Taviz ile yumuşaklık birbirinden çok farklı şeylerdir. Evet, tekrar ediyoruz ve altını çiziyoruz. Sağlıklı bir münazara ortamında en güzel kurallardan bir tanesi de, eğer hayırlı bir netice istiyor iseniz, ki zaten neticeyi verecek Allah'tır, ki bu kuralları zikreden de Allah'tır, uyarsanız size hayırlı bir netice verecektir İnşallah. Öyleyse bu da neymiş? Hikmetli muamele, güzel muamele değerli kardeşler. Allah önce nefsime, sonra siz değerli kardeşlerime, ki ister istemez hasbel kadar herkes tebliğci konumunda. Yani her ne kadar efendim ya susun etmeyin, yapmayın şunu bunu da desek, ister istemez birilerine bir şey anlatma mecburiyetinde kalıyoruz. İster istemez. Öyleyse madem ki ister istemez davetçi konumundayız, tebliğci konumundayız, öyleyse biz dikkat edeceğiz. Hikmetli muamele çok önemlidir. Buraya kadar anlattığımız kuralların yanında buna da dikkat edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde, yumuşaklıktan mahrum olan hayrın tamamından da mahrum olur diyor. Allahu Akbar. Müslim'deki bir hadis-i şerif. Yumuşaklıktan mahrum olan hayrın tamamından da mahrum olur. Yine Müslim hadisi, yumuşak huyluluk herhangi bir şeyde bulunursa onu muhakkak güzelleştirir, ziynetlendirir diyor. Neden de sökülüp alınırsa onu çirkinleştirir, kötüleştirir. Yani neyde yumuşaklık bulunursa onu ziynetlendirir, güzelleştirir. Neden de sökülüp alınır ise onu da çirkinleştirir diyor, kötüleştirir. Artık bu özlü esasların Allah ve Resulünün istediği şekilde tatbik edilmesinde herhalde bize hayırlı bir netice vereceğini hemen hemen hepimiz anlamışızdır. Allahu Azze ve Celle, duamızı tekrar edelim, bizlere hikmetli muamele eden insanlar olmamızı nasip eylesin. Bu kadar kural ve kaide anlattığımız, bunlar gerçekten sohbetin başlığı olarak sağlıklı bir münazara için uyulması gereken kurallar, kaideler, efendime söyleyeyim, başlığı altında gerçekten kendisine uyulduğunda inşallah Allahu Azze ve Celle'nin hayırlı bir netice vereceği kurallar, kaidelerdir. Bunların artık ardına şunları da ekleyebiliriz. Yani elbette ki başka kurallar, kaideler de vardır. Yani sırayla konuşmak yine bunların içerisinde bir tanesidir. Her ne kadar buraya kadar anlatmış olduğumuz kaide, kurallar, özlü kaideler, kurallar olmuş olsa da, karşılıklı konuşurken birbirimizi sırayla dinlemek, sırayla konuşmak da yine kural, kaidelerden bir tanesidir. Adam sözünü bitirmeden siz keserseniz olmaz. Meramını anlatmadan müdahale ederseniz bu da olmaz. Öyleyse bu kurala da dikkat edeceğiz. Yani dinlerseniz dinlenirsiniz. Dinlemezseniz dinlemezsiniz. Hatta akıllı, basiretli davetçiler karşı tarafın tamamen boşalmasını beklemelidirler. Bırakın adam ne var ne yoksa bir döksün. Ki daha konuşacak bir şey bulamaz. Veya siz konuşmaya başladığınızda en azından şunu diyebilirsiniz. Ya bak sen anlattın, biz dinledik, ses çıkarma. Bari sen bizi dinle. Yani sen de bizim sözümüzü kesme. Yani bunu rahatlıkla diyebilirsiniz. Öyleyse karşılıklı, yani sırayla konuşmak, birbirimizin sözünü kesmemek, açık ve net konuşmak, yani kulağı buralardan tutup uzatıp eli tutmaktansa, hani böyle net bir şekilde zorlanmadan karşı taraf anlasın diye, anlamasın diye değil. Hani defalarca misal veririz ya, yine toplumun problemli meselelerinden bir tanesi işte mezhep meşrep meselesi. Ya siz hangi mezheptensiniz? Adam net bu soruyu soruyor. Allah Ebu Hanife'den razı olsun da Allah Ahmed İbni Hanbel'den razı olsun. Ahmed İbni Hanbel şöyle yapmış, böyle yap. Adam sana neyi soruyor? Sen eviriyorsun, çeviriyorsun. İşte Ebu Hanife demiş ki sahih hadis benim mezhebimdir de falan. Adama mezhep yoktur sözünü söylemiyorum. Söylemiyoruz. Niye? Adam kızacak ya. Hadislerde de diyor ya, sakın başkasını kızdırmayın, işte yumuşak davranın. Onun kızmaması için artık biz fire veriyoruz. Bunu şimdi tebliğde şey zannediyoruz. Halbuki o adam hangi manada soruyor sana, mezhep yoktur. Onun anladığı manada, senin anladığın manada bir mezhebin varlığından, yokluğundan bahsediyor kardeşim. Sen neye eğiyorsun, büküyorsun ki? Sen ol, ben olayım. Senin anladığın manada bir mezhep yok değerli kardeşim. Deyip bırakmıyorum tabii ki. Senin anladığın manada bir mezhep yoktur. Yani Allah'ın kitabında şu an anlatıldığı gibi bir mezhep yazmaz. Peygamberin sünnetinde böyle bir şey haber verilmemiştir. Sahabe böyle bir şey yapmamıştır. Ve imamlar var ya, imamlar, tabi imamlara da sahip çıkarak meseleyi artık iyice şey yapıyorsunuz. İmamlar da biz bir mezhep kuruyoruz, gelin bize tabi olun. Kurduğunuz o grubun, o efendim yapılanmanın ismini bizim ismimizle isimlendirip böyle bir şey dememişler. Cahil insanların oluşturduğu, körü körüne hareket eden insanların oluşturduğu bir şey olmuştur. Dolayısıyla sizin sorduğunuz manada bir mezhep yoktur. Bunu evirerek, çevirerek güzel anlatma mecburiyetindesiniz. Bu zannetmeyin ki küçük bir problemdir. Yani bahsini ettiğimiz mezhep meşrep problemi. İnanın çok büyük bir problemdir. Çünkü senin namaz kıldığın şekli şemali gördüğünde, eğer sen ben Hanbeliyim desen, Hanbeliler aynen senin gibi benim gibi namaz kılıyor. Dersen ki ben Hanbeliyim, adamın hiçbir, yani adam sana hiçbir şey söylemeyecektir. Olabilir tabii. Hanbeli öyle kılabilir. Halbuki bakın, Hanbeliler böyle kılmasına rağmen bazen böyle yanlışlıklar da yapan var. Biz kalkar Hanbeliyiz dersek bu çok büyük yanlışlık olur. Yani Hanbeliliğin varlığını, bunun yanı sıra Hanefiliğin varlığını da kabul etmiş olur. Onun içindir ki eğer İbn-i Teymiye'nin külliyesini okuyorsanız, orada İbn-i Teymiye'ye arkadaş de ki ben Hanbeliyim de de bırakak diyorlar. Bakın. Bunu dese iş bitecek. Ahmed İbni Hanbel isabet etmiş olabilir diyor. Ahmed İbni Hanbel isabet etmiş diyor. Ben Allah Resulü böyle yaptığı için yapıyorum. Allah Resulü böyle dediği için diyor. Ahmed İbni Hanbel de isabet etmiş. Yani önemsiz değildir bakın. Yani her iş bitti de bir problem mi kaldı? Yani ümmetin önünde mezhep problemi mi var sadece? Bu gibi laflarla, sözlerle bunları çok basit problem, nokta problem zanneder birçok insan. Çok önemli problemdir. Çok önemli bir problemdir. Ben falan mezheptenim dediğin zaman hiç önemli değil. Doğru, normaldir. Onlar öyle yapabilirler, kılabilirler. Öyleyse biz açık ve net olacak. Sözlerimizde açık ve net olacağız. Hatırlayabildiğim kadarıyla, buraya yazmamışım ama, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den insanlar anlasınlar diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok açık ve net konuşurdu. 3 sefer tekrar ederdi bir şeyi. Anlasınlar diye. Öyleyse bu da çok çok önemli bir kuraldır. Açık ve net olma mecburiyetindeyiz. Gerçekler acı olur ifadesi duydunuz değil mi? Gerçekler acı olur. Şimdi insan gerçeği öğrenirken biraz acıyabilir bir şey. Şimdiye kadar edinmiş olduğu zihni, efendime söyleyeyim, mantığı acıyabilir. Ama hatırlarsınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle alakalı, bir başkasıyla da alakalı olsa her zaman açık ve net konuşmuştur. Eğip bükmemiştir hiçbir şeyi. Babam nerede ya Resulallah? Allah Resulü demiyor ki baban yaptıklarına kavuşmuştur. Sen ne yapacaksın? Şöyledir, böyledir diyerek bakın işi geçiştirmiyor. Baban ateştedir. Yani anla ki insan nasıl hareket ederse ateşi boylar, nasıl hareket ederse cennete gider. Açık ve net bir şekilde bunu konuşmuş. Ve kendiyle alakalı da ne yapıyor? Adamın üzüldüğünü görünce. Yani tabiri caizse şunu demek istiyor. Yani sana ne oluyor ki? Hayrola? Yani senin baban ateşte, buna mı üzülüyorsun? Benim babam bile ateşte. Öyleyse bu kural da bizim düsturumuz olmalıdır. Biz konuşurken de açık ve net olmalıyızdır. Hikmetli olmalı, yumuşak olmalı ama bunun yanı sıra anlatacağımız meselelerden karşı taraf kızar diye, köpürür diye, işte yan çizer diye taviz vermememiz gerekir. Net olmamız gerekir. Ben size Allah Resulü'nden yine bir hadisle inşallah sohbeti sona erdireyim. Sizden biriniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söylemekten sakın insanlara olan korkusu buna mani olmasın. Korkmayın, bu ne ecelinizi yaklaştırır ne de rızkınızı daraltır. Yani hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söyleyin. İnsanların korkusu buna mani olmaz. Ve teminatı veriyor ardından. Bu sizin ecelinizi de yaklaştırmaz, rızkınızı da daraltmaz. Bu bir. Ve ikincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yine Ayşe validemiz Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu Tirmizi'de söylüyor. Diyor ki, her kim Allah'ın kızmasına mukabil insanları razı etmeye çalışırsa Allah o insanı o insanlara havale eder. Allah'ın kızmasına mukabil insanları razı etmeye çalışıyor. Allah ona git onlardan al. Onları razı etmeye çalıştı. Onlar versinler karşılığı. Ve devam ediyor. Her kim de diyor insanların kızmasına mukabil Allah'ı razı etmeye çalışır ise Allah o insanın şerrinden onu emin kılar. Ve bir gün onu ona dost kılar. Allah Resulü'nün bu ifadesi de konuyla alakalı bize herhalde bir şeyler anlatıyor. Gerçekten sabredenler, dürüst davrananlar, meseleleri eğip bükmeden anlatanlar belki bir takım insanların sert tepkileriyle karşılaşmışlardır ama bunu bu davada efendim kıdemli olanlar en azından bilirler. Bir bakıyorsunuz ki sonraları onlar dost oluyorlar. Ya doğru be, sizinki de doğruymuş be. Biz cahillik ettik falan filan. Artık bir gün inan artık onun şerrinden emin ediyor. Veya bakıyorsunuz ki birilerine dost kılıyor. Allah Azze ve Celle bizlere burada anlatmış olduğumuz şekliyle, şemaliyle sağlıklı bir münazara ortamı için çırpınan kullar olmamızı nasip etsin her şeyden önce. Yani güzel bir münazara ortamını her zaman arzu eden, bunun yanı sıra yine burada anlattığımız şekliyle hayırlı sonuçlar, neticeler yakalamak için buradaki kurallara uyan kullarından olmamızı nasip etsin. Ve en son olarak yine Rabbul İzzet bizlerin elinden birçok insana hidayet nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.